yaslanıram, dön gel artık diye diye Allah'ıma yalvarıram. Yağmur yağar ıslanıram, umutlara yaslanıram, dön gel artık diye diye Allah'ıma yalvarıram. Dalgalar sahile vurmaz, ay geceden küs doğmaz, gözlerim uykuya hasret, sensiz gülüm sabah olmaz. Dalgalar sahile vurmaz, ay geceden küs doğmaz, gözlerim uykuya hasret, sensiz gülüm sabah olmaz. Mevsimleri sayamadım, geçti yıllar anlamadım, hiç aklımdan çıkmıyorsun, dön gel sana çıkmıyorsun, inan sana doyamadım. Dalgalar sahile vurmaz, ay geceden küstü doğmaz, gözlerim uykuya hasret, sensiz gülüm sabah olmaz. Dalgalar sahile vurmaz, ay geceden küs doğmaz, gözlerim uykuya hasret, sensiz gülüm sabah olmaz. Sensiz.